Proponuje małe noski. Aromaktiv. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 10 października, minęła 6. Anna Kowalik-Brankati. Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis Trójki. Ostatni moment, by dopisać się do spisu wyborców poza granicami kraju. Powiemy, co trzeba zrobić. Polscy piłkarze przed kolejną szansą na zdobycie punktów. Dziś grają z Łotwą w meczu eliminacji Mistrzostw Europy. Oczy świata zwrócone na Syrię. Turecką ofensywą zajmie się Rada Bezpieczeństwa ONZ. Przed nami jeszcze 2 dni kampanii i ostatni dzień, w którym można dopisać się do spisu wyborców w obwodach poza granicami Polski. Wniosek należy dostarczyć do odpowiedniego konsula, mówi rzecznik prasowy Krajowego Biura Wyborczego Wojciech Dąbrówka. Jeżeli dopiszemy się do spisu wyborców, a na przykład okaże się, że dopisaliśmy się w Berlinie, ale będziemy musieli na przykład opuścić Berlin i udamy się do Paryża, to również z takiego konsulatu otrzymamy zaświadczenie o prawie do głosowania. A wniosek można także wysłać przez internet. Wybory w niedzielę, a wczoraj w Kielcach Prawo i Sprawiedliwość zorganizowało ostatnią konwencję tematyczną. Mowa była o rolnictwie. W Kielcach premier Mateusz Morawiecki zaznaczył, że rozwój polskiej gospodarki zależy w dużej mierze od kondycji polskiej wsi. Szef rządu powiedział też, że jest absolutnym nieporozumieniem, jeśli ktoś chce konfliktować wieś i miasto. Sukces polskiej wsi przełoży się, przekłada się na sukces polskich miast. Polska wieś i polskie miasta jadą na jednym gospodarczym wózku. Minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski w Kielcach mówił m.in. o środkach, jakie rząd przeznacza na pomoc rolnikom. Od kilku dni płyną już pieniądze na konta rolników. Na dzisiaj jest już około 100 milionów wypłaconych pomocy suszowej. I proszę, błagam, zakończmy te szacowania w gminach, bo czekają również środki wsparcia. Była to ostatnia konwencja tematyczna PiS przed wyborami parlamentarnymi. Wcześniejsze tego typu spotkania dotyczyły rodziny, zdrowia i rozwoju. Kielce, Przemysław Lis, Polskie Radio. A wieczorem czekają nas sportowe emocje. Piłkarska reprezentacja Polski zagra w kolejnym meczu eliminacji Mistrzostw Europy. Tym razem rywalem Polaków w Rydze będzie Łotwa. Adam Malecki. Styl w grze reprezentacji mało kogo zachwyca, a i wyniki w ostatnim czasie nie były imponujące. Polacy po serii wygranych meczów na początku eliminacji złapali zadyszkę. Zremisowali z Austriakami i przegrali ze Słoweńcami. A taki zimny prysznic może tylko kadrze pomóc, przekonuje Kamil Glik. Czasami porażki są bardziej pożyteczne niż te zwycięstwa, bo bardzo często pojawiały się opinie, że wygramy wszystkie mecze, że nie stracimy bramki i tak dalej przez całą eliminację, co każdy z nas starał się tonować. I dobrze, że taka porażka w takim momencie też się przytrafiła. Każdy później, jak wrócił po zgrupowaniu do domu, to analizował gdzieś tam te mecze i widział, że nie wyglądało to zbyt dobrze i miejmy nadzieję, że będzie odpowiedź, tak? Na tę odpowiedź czekamy. Dzisiejsze zwycięstwo bardzo przybliżyłoby reprezentację do awansu. Jest liderem, ma 2 punkty przewagi nad Słowenią i 3 nad Austrią. A Łotwa na samym dnie tabeli. Ma punktów 0. Ryga, Adam Malecki. Na nadzwyczajnym posiedzeniu zbiera się dziś Rada Bezpieczeństwa ONZ. Zajmie się turecką operacją w Syrii. A wczoraj tureckie wojska wjechały czołgami na teren Syrii. Rozpoczęły lądową fazę operacji zbrojnej. Wcześniej teren był bombardowany przez lotnictwo. Ofensywa jest skierowana przeciwko Kurdom. Akcję potępiła większość krajów Bliskiego Wschodu, a Unia Europejska wezwała władze w Ankarze do wstrzymania ofensywy. Turecka armia przez kilka godzin bombardowała kurdyjskie tereny w Syrii za pomocą myśliwców F-16 oraz stojących w pobliżu granicy artylerii. Późnym wieczorem polskiego czasu Ministerstwo Obrony poinformowało, że oddziały lądowe wjechały do kurdyjskich wiosek na terenie Syrii. Kurdowie twierdzą, że udało im się odeprzeć atak tureckich wojsk na jedno z miast. Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża alarmuje, że walki mogą doprowadzić do ucieczki z domów nawet 300 tysięcy osób. Nie wiadomo na razie, ile osób zginęło dotychczas w tureckiej ofensywie. Kurdyjskie źródła mówią o co najmniej 15 zabitych, z których większość to cywile. Wśród ofiar mają być dzieci. Efektem operacji nazwanej przez Turcję źródło pokoju może być też ucieczka więzionych przez Kurdów bojowników ISIS. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Nie żyje profesor Jan Szyszko, były minister środowiska, zmarł nagle w wieku 75 lat. To był człowiek niezwykle oddany ochronie środowiska i przyrody w Polsce. Tak zmarłego wspomina obecny szef resortu Henryk Kowalczyk. Wielokrotnie był ministrem środowiska, o ogromnych zasługach dla środowiska. Człowiek, który tak naprawdę mówił co myśli,

Tu program Trzeci Polskiego Radia. 6:30 już minęła. Mówimy dzień dobry i zapraszamy na skrót wiadomości. Krzysztof Zyblewski. 3 dni do wyborów parlamentarnych, jeszcze 2 dni kampanii. Podczas konwencji Prawa i Sprawiedliwości w Kielcach premier Mateusz Morawiecki mówił o strategii dla polskiej wsi. Jej filary to wsparcie, rozwój i równe prawa. My dzisiaj podkreślamy, że sukces polskiej wsi przełoży się, przekłada się na sukces polskich miast. Polska wieś i polskie miasta jadą na jednym gospodarczym wózku. PSL chce, by Sejm na pierwszym posiedzeniu po wyborach zajął się projektem wprowadzenia emerytury bez podatku. Lider partii Władysław Kosiniak-Kamysz złożył wczoraj w Sejmie wniosek o uzupełnienie porządku obrad o ten punkt. Koalicja Obywatelska zapowiedziała z kolei, że jeśli wygra wybory, cofnie ustawę o zaopatrzeniu emerytalnym służb mundurowych uchwaloną 3 lata temu. Obniżyła ona świadczenia emerytalne i rentowe ponad 32 tysięcy osób, które pracowały dla aparatu bezpieczeństwa w PRL-u. Polska odrzuca najnowszą propozycję w sprawie unijnego budżetu po 2020 roku autorstwa Finlandii, która kieruje teraz pracami wspólnoty. Powiedział o tym w Brukseli minister finansów, inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński. Według niego nie uda się europejskim rządom porozumieć w tym roku w sprawie nowych wydatków Unii. Komisja Europejska zaapelowała wczoraj do krajów członkowskich o przyspieszenie negocjacji i zakończenie ich jeszcze w tym roku. Turecką ofensywą w Syrii zajmie się dziś Rada Bezpieczeństwa ONZ. W atakach na tereny kurdyjskie, które Turcy prowadzą od wczorajszego wieczora, zginęło co najmniej 11 osób. Władze Turcji tłumaczą, że chcą uderzyć w terrorystów, jak nazywają Kurdów, a także utworzyć strefę buforową, do której mieliby zostać przesiedleni uchodźcy. Unia Europejska wezwała Turcję do wstrzymania ofensywy i zagroziła, że nie będzie przekazywać Ankarze finansowego wsparcia. Pełny serwis Trójki o 7:00. Zapraszamy. W czwartek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i przelotnymi opadami deszczu. Wysoko w Tatrach spadnie śnieg. Na zachodzie kraju możliwe także burza. Temperatura maksymalna od 10 stopni na Podhalu do 15 na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie umiarkowany, miejscami porywisty na Górnym Śląsku, w Małopolsce, a także na Podkarpaciu porywy do 65 km na godzinę. W Karpatach do 80, a w Sudetach nawet do 90. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Największa premiera tej jesieni. Nowy Ford Transit. Oszczędny. Pierwszy w segmencie z technologią Mild Hybrid. Mocny, z silnikami do 185 koni mechanicznych. Innowacyjny. Dostępny z systemem wspomagającym parkowanie i tylną kamerą z oświetleniem LED. Już od 1279 zł netto miesięcznie Ford wynajem z kompleksową obsługą serwisową w cenie. Nowy Ford Transit. Wielkie wsparcie dla Twojego biznesu. Czy mogę przyjąć zamówienie? Ja poproszę cappuccino. Jasne. Przepraszam, ale przez ten remont nie da się pracować. Ja jestem kłębkiem nerwów. To proszę wziąć Positivum. Słucham? Positivum, tabletki uspokajające. Składniki suplementu diety Positivum działają podwójnie. Wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. A 30 tabletek kosztuje tylko około 5 zł. Positivum, oszczędź sobie nerwów. Pełne opakowanie zawiera 180 tabletek Aflofarm. Rozpocznij jesień w wyjątkowym stylu. Już teraz w Lidlu. Wygodne jogery jeansowe dla niego tylko 39,99. A sukienki na wyjątkowe okazje i na co dzień już od 34,99. Lidl. Więcej na radość z życia. Halo? Halo? On jest kompletnie pijany, agresywny. Grozi mi i mojej córce. Już dłużej tego nie wytrzymam. Mój syn miał bardzo poważny wypadek na motocyklu. Nie potrafi sobie z tym poradzić. Nie wiem, jak mu pomóc. Mąż był chory. Potrzebowałam pieniędzy na leki. Okazało się, że to lichwa. Teraz chcą mi zabrać mieszkanie. Jak się z tego wyplątać? Ona pomoże. Gdzie mam szukać pomocy? Znajdź ośrodek pomocy. Wejdź na stronę fundusz sprawiedliwości.gov.pl. Fundusz Sprawiedliwości. Pomagamy sprawiedliwie. Mamo, a Marcin powiedział, że jego mama powiedziała, że na jesień i zimę trzeba dbać o odporność. Oczywiście, że tak. Dlatego teraz dostaniesz syropek Rutinacea Junior. Jakie dobre. Dobre, ale przede wszystkim zdrowe. Rutinacea Junior zawiera witaminę C, rutozyt, a do tego naturalne soki owocowe oraz wyciąg z dzikiej róży, który wspiera odporność. Suplement diety Rutinacea Junior. Odporność na potęgę. Aflofarm. Rak piersi i rak szyjki macicy to jedne z najczęściej występujących nowotworów u kobiet. Regularnie wykonywane mamografia i cytologia pozwalają wykryć chorobę na wczesnym etapie, dając szansę na wyleczenie. Dowiedz się więcej, wchodząc na stronę planujedługieżycie.pl. Mamo, a gdzie znajdziemy najlepsze

And I think it's gonna be a long, long time. And I think it's gonna be a long, long time. And I think it's gonna be a long, long time. And I think it's gonna be a long, long time. Elton John, poprzedni bohater naszych porannych spotkań. Za godzinę, przypomnę, Monik Staszczyk będzie opowiadał o swoich solowych piosenkach. Ciekawa historia dzisiaj, bardzo ciekawa. 227 trójek. Detektorze, jak tam sprawy w siatkówce? Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Dobrze, proszę pana, mówiłem, że audycja może zawierać śladowe ilości wyniku meczu. 2-0 w setach i zabraliśmy wynik teraz. Ale jakoś tam wygrywamy 11-8 chyba w trzecim secie. Nieźle jest, jest bardzo dobrze. Dobrze jest, będzie pan zadowolony. Na program zaprasza sponsor Brubeck, producent bielizny termoaktywnej Active Wool. Trójka wraca do korzeni. Trochę pokręciłem, 13-7 w trzecim secie. No ale my teraz wybieramy się na Dolny Śląsk, a tam jest Paulina Kozion-Bąk. Dzień dobry, Paulino. Dzień dobry. Kłaniamy się. Kłodzko. Kłodzko to jest to miejsce, do którego się wybieramy i dzisiaj będziemy tam przez cały dzień. A to miasto ma bogatą historię. Zapisało się również na kartach, a właściwie w kadrach współczesnego kina. Miasto można powiedzieć i podziwiać w jednym z ostatnich odcinków kultowego serialu Cztery pancernie i pies. No i czy po Kłodzku jeszcze gdzieś się błąka Szarik? No, ja go osobiście, przyznam szczerze, nie spotkałam, ale podobno ostatnio pojawił się na twierdzy Kłodzko, a to wszystko za sprawą imprezy upamiętniającej 50-lecie nagrywania w Kłodzku Czterech Pancernych i Psa. Tak, to już minęło 50 lat. Wydarzenie nie tylko upamiętniało ten jubileusz, ale było również odpowiedzią na częste pytania turystów i przede wszystkim fanów serialu o to, gdzie dokładnie kręcono sceny właśnie z tego kultowego serialu. Mi te miejsca pokazał Krzysztof Stryjski, przewodnik po twierdzy Kłodzko, no i oczywiście fan Czterech Pancernych. Jak wyjaśniał, zdjęcia do serialu były kręcone przez 7 dni w najstarszych częściach miasta, głównie na twierdzy. Deszcze niespokojne potargały sam, a my na tej wojnie ładnych parę lat. Na twierdzy Kłodzkiej był kręcony ten ostatni odcinek, 21 pod tytułem Dom. No i właśnie tutaj na tej twierdzy rozgrywały się sceny poszukiwania bomby, no i parę też innych scen, między innymi słynna scena, gdy już po odnalezieniu tej bomby ci pancerni sobie biegali po takich schodach, prawda? No i właśnie teraz jesteśmy przy tych schodach. Szarik! Gonimy czarnego luda! Chyba trochę dłużej biegali po tych schodach. Scena była tak kręcona, że oni sobie kilka razy sobie biegli do góry. Potem było cięcie kamery, schodzili w dół i znów sobie biegli, a później te sceny były posklejane, dlatego w filmie wydaje się, jakby bardzo, bardzo długo sobie biegali. Ale te sceny tutaj kręcone, to było troszeczkę bardziej skomplikowane, bo ta scena biegania po schodach zaczyna się w całkiem innym miejscu. Stał sobie czołg. No tutaj widziała pani, nie dał rady, by tutaj wjechać w żaden sposób. Po tym bieganiu po schodach była scena, gdzie zginął kapitan Pawłow. Tyle, że ta scena była jeszcze w innym miejscu, tam po drugiej stronie na półbastionie Orze. No teraz można spokojnie żyć. A teraz gdzie idziemy? W stronę czołgu, bo mamy tutaj na twierdzy również czołg. Typu takiego samego jak w serialu. Czy ekipa Czterech Pancernych i Psa zostawiła po sobie jakieś pamiątki? Sporo zostało zdjęć po ekipie w zbiorach prywatnych. No teraz twierdza prowadzi rozmowy, żeby ci ludzie udostępnili te zdjęcia i chcemy z tego zrobić całą wystawę po prostu. No i mamy czołg. Czołg T-34-85, no choć nie jest to ten sam czołg. Mamy go dzięki uprzejmości Muzeum Wojska Polskiego z Warszawy. Sławomir Machlowski, kierownik twierdzy Kłodzko. Co prawda o własnych siłach tu nie przyjechał, na lawecie przyjechał, został tylko przez dźwig opuszczony, ale jak tu zaglądali do środka znawcy do niego, dużo wyposażenia w środku ma, naprawdę niewiele by pewnie potrzeba było, żeby mimo wszystko go jeszcze kiedyś uruchomić. Ruszamy teraz w miasto. Tak, na rynek, gdzie były kręcone sceny nie tylko ostatniego odcinka, ale też i odcinka 18. W tym ostatnim odcinku, kiedy Gostlik wraz z Wichurą pojechali po kugla. I właśnie ten kugel stał dokładnie tutaj w tym miejscu, gdzie my teraz stoimy. Pod kamienicą numer 15 na rynku. Natomiast tutaj kawałeczek dalej była kręcona scena z odcinka 18, kiedy ci pancerni rzucali tutaj płytami gramofonowymi, no co bardzo się Jankowi nie spodobało. Im to już niepotrzebne, same marsze. A jak? Głupia zabawa. Tak. A Kłodzko, a w zasadzie Kłodzka twierdza, ostatnio ponownie zamieniły się w plan filmowy. Nagrywano tutaj zdjęcia do najnowszego filmu Krzysztofa Zanussiego, Eter. Może mieli Państwo okazję już go zobaczyć i podziwiać właśnie w tym filmie Kłodzko. A ty jesteś bardzo mocno w filmowym miejscu. A dokładnie gdzie Was można szukać, gdyby ktoś ze słuchaczy chciał znaleźć. My jesteśmy teraz na rynku w Kłodzku, tuż obok słynnej kłodzkiej fontanny z lwem o dwóch ogonach. Lwów tutaj w Kłodzku jest co niemiara, a to ze względu na to, że lew to znajduje się w herbie Kłodzka. A, widzisz, to dobrze. To się dobrze bardzo składa, ponieważ mamy pytanie związane z tym właśnie miejscem i z tym właśnie dwuogonowym lwem. Teraz, gdyby Państwo byli łaskawi zanotować sobie to tak, 73533 to jest numer SMS-owy, 73533, koszt wysłania SMS-a to 3 zł 69 groszy brutto. Regulamin znajdą Państwo na naszej stronie internetowej, a co jest do wygrania? Do wygrania jest komplet termoaktywnej bielizny bezszwowej Brubeck z wełnem merynosów australijskich. Zwycięzca wybiera sobie zestaw damski lub męski, także sobie można rozmiar zestawu wybrać, no i wartość nagrody to około 700 zł. Tu jest cały zestaw, bardzo ciekawy, myślę, że przed zimą i przed wyjazdem na narty bardzo się przyda. No ale co trzeba zrobić? Trzeba napisać do nas pod ten numer, wysyłając 73533, krótką odpowiedź kreatywną na pytanie, o czym rano ryczy lew. Ale ten konkretny... Co tam się dzieje? Samochód rusza. Jednak do pracy ruszają kłodczanie. To proszę... Ja chyba nawet znam model tego samochodu, tak po dźwięku wnosząc. Ale to ja chciałam powiedzieć, że to właśnie ryczał samochód, a nie lew, ale lew też ryczał o poranku. O czym rano ryczy kłodzki lew? Jejka, co tam się wyprawia. Bardzo dziękujemy, zapraszamy Państwa. Czekamy na odpowiedzi do 9:00, a rozwiązanie w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Na program zaprosił sponsor Brubeck. Producent bielizny termoaktywnej Active Wool. Audycja poranna, Paulina Kozion-Bąk jest w Kłodzku i połączymy się z nią jeszcze za godzinę. Wybierzemy się na poszukiwanie złota. 73533 to jest ten drugi numer SMS-owy. O czym rano ryczy lew? Kłodzki. She was from another time, like some baby Barbarella with the stars as her umbrella. She asked me if I'd like to magnetize. Do I have to go start tricking? 'Cause it's you I should be checking. So she leaves a beam out with her cosmic eyes. Oh now, she's just a kind. Just spinning on my Jamiroquai, trochę kosmiczne piosenki dzisiaj się będą pojawiały, proszę się niczemu nie dziwić. Urywki z kalendarza. Taka koncepcja. Za 8 minut będzie siódma, teraz Krzysztof Szubzda. Dziś 10 października. Dzień literatury fińskiej i od razu czas uderzyć się w piersi. Kto z Państwa czytał ostatnio jakąkolwiek fińską książkę? Od razu mówię, że muminki się nie liczą, bo choć żyły w fińskiej dolinie, mają w Finlandii swoje muzeum i stworzyła je Finka, to jednak opisała ich przygody po szwedzku, a dopiero potem ktoś inny przełożył je na fiński. Ej, fiński, szwedzki, może ktoś powiedzieć, jaka to tam różnica? Otóż bardzo zasadnicza. Na przykład włóczyki to po szwedzku snusmurmumriken. No da się to jakoś wymówić. A po fińsku nuskamuikunnen. No, niełatwo. Język fiński jest tak trudny, że pierwszego zdania zapisanego po fińsku nie rozumieją nawet Finowie. Na szczęście rozumieją pierwszą powieść napisaną po fińsku. Opowiada ona o 7 braciach ze wsi pod Helsinkami, którzy pokłócili się z wiejskim policjantem i proboszczem, a potem uciekli do lasu. Czyli tacy trochę fińscy ludzie bezdomni. Autor fińskich ludzi bezdomnych, Aleksis Kivi, urodził się równo 30 lat i 4 dni przed Żeromskim, autorem polskich ludzi bezdomnych, czyli 10 października 1834 roku. W tym samym roku Mickiewicz ukończył Pana Tadeusza, którego podobnie jak Muminki też przetłumaczono później na fiński. Ani Mickiewicz, ani Kivi nie otrzymali oczywiście Nagrody Nobla, dostał ją natomiast fiński prezydent Martti Ahtisaari 11 lat temu, właśnie 10 października. Niestety, żaden prezydent ani król fiński nie urodził się 10 października, ale ogólnie urodziło się tego dnia wielu królów. Na przykład 687 lat temu urodził się król Karol II Zły, a 533 lata temu król Karol III Dobry. Natomiast nie znalazłem żadnej informacji, by 10 października urodził się jakiś polski król, ale za to jeden z Polaków właśnie 10 października koronował się na króla Madagaskaru. Było to 243 lata temu, a ów szczęśliwiec nazywał się Maurycy Beniowski. Polski władca na Madagaskarze to brzmi bardziej nieprawdopodobnie niż polski agent w Abwerze, a jednak Beniowski w odróżnieniu od Klosa jest postacią historyczną. Aha, co ciekawe, stawka większa niż życie też zadebiutowała 10 października, 51 lat temu, a w Finlandii była znana pod tytułem Sobowtór, czyli Kaksoisolento. To tyle. Koniec. Nie wiem, jak się mówi koniec po fińsku, ale wiem, jak się to pisze po francusku. Fin. Bardzo dziękujemy, Krzysztof Szubzda. Do usłyszenia za tydzień. Jeśli chodzi o mecz siatkarski, to nie podam Państwu wyniku, bo żeby nie psuć zabawy, powiem tylko tyle, że mecz wziął i się skończył. Past. When heroes go down,